czasów sypu i jesieni roku 1990. Drogi personelu, zacząłem, starając się nadać swemu głosowi możliwie najbardziej dyrektorski ton, nie pozbawiony wszelako owych ciepłych nut humanizmu, jaki winien cechować zawsze stosunki między ludźmi i nie tylko. Słuchamy pana, panie dyrektorze. Powiem otwarcie. I przed naszą instytucją stanęła perspektywa nieuchronnych przekształceń własnościowych. Inaczej... klap. A co z dotacją władz miejskich? Zapytał starszy pracownik, którego sama twarz predestynowała do noszenia przezwiska Małpiarz. Władze miejskie? Groszem nie śmierdzą. Odezwał się Lolo, pseudofuterkowiec, którego obecność poznawałem nawet po ciemku. Od czasu, kiedy cały szmal ze szkolnictwa przerzucili na komunikację, ten z komunikacji na ochronę środowiska, z ochrony środowiska na rozbudowę przemysłu, a z rozbudowy przemysłu na utrzymanie administracji, nasza placówka nie może się spodziewać ani grosza dotacji. Ogrodzę rozkradli! Wtrąciła papuga, która brała udział w posiedzeniu jako reprezentant szerokich mas zwierzęcych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia psa Pawłowa. O, pardon, od niedawna imienia Der Hunda Humboldta. Kredytami zagranicznymi. Kiedy przejmowaliśmy imię Humboldta, dużo się o tym mówiło. Koleżanka od drapieżnych zafalowała agresywnym biustem. Teraz mają dość kłopotów z ratowaniem ogrodów zoologicznych dawnego DDR-u. Zastali tam pełen syf, nawet żółwie miały mędy. Komentował zwalisty opiekun barżanciarni, zwany ze względu na skłonność do jodłowania ptasznikiem. Jednym słowem, co nas czeka? No cóż... Prywatyzacja! Prywatyzacja! Ale jaka? Moim zdaniem należy uwłaszczyć poszczególne wybiegi. Niech dotychczasowi dozorcy wejdą w spółkę z pilnowanymi. Najlepiej na tym wyjdzie opiekun kucyków. Już dziś bierze za fotografię z dziećmi na lewo. No właśnie. A co może zaoferować na boku moja biedna barżanciarnia? Jaja! Nic! Nic, kakaduku! Ja uważam, że nie można tak dzielić ogrodu, bo to niesprawiedliwie. Owszem, w dobie kryzysu paliwowego można zyskiem wypożyczać słonie do budownictwa. A ile kosztuje eksploatacja słonia? 50 kilo gałęzi na setkę! Ale do hipopotamów zawsze się dołoży. Nie stać nas na dopłacanie. Powiedzmy, niech będzie spółka, ale tylko tych, którzy mogą na siebie zarobić. A solidarność? Nie stać nas na pasożytów. Już od dawna wypożyczam tygrysy i lamparty na rewie mody. Jest oferta żrafy do noszenia reklam. Moje futerkowe już dziś gotowe są rozmnażać się 2 razy szybciej. Także za same skórki zdobędziemy środki na pomalowanie klatek. A skórki to będą oddawać na ochotnika? Nie. Przez losowanie. Pracujemy nad wielokrotnym pozyskiwaniem skór z żywych egzemplarzy. Tak więc na kogo wypadnie, ten to kuśnierza. Cieszy mnie wasze poparcie dla przekształceń. Program dyrekcji programem personelu. A zatem notujemy ustalenia. Redukcja nieproduktywnych. Samofinansowanie i oszczędność. Zyski do podziału między akcjonariat. Nasza spółka ZOO. Jakiś czas potem, z okazji Międzynarodowego Dnia Fauna, czy też moich urodzin, znów zwołałem aktyw. Kochani, zachęcające wyniki naszej spółki ZOO skłaniają mnie do ogłoszenia walnego zebrania poszerzonego grona pracowników i pensjonariuszy naszej samowystarczającej placówki. Powiedzmy za kwadrat. Co jest? Mogą być kłopoty. Kłopoty z czym? Zwołajcie zwierzęta. Ale w tym sęk, że zwierzęta... No! Ze żarty! Jak to, że żart? A nic mi nie mówiono. Pan dyrektor to ciągle w rozjazdach. Park Yellowstone, Ngorongoro, Łuźniki... Ale co tu się stało? Tak, wdrożono konsekwentnie dyrektywę o samowystarczalności i oszczędnościach budżetowych. No i najpierw ptaki zjadły ryby. Potem to futerkowe zajęły się ptakami. Futerkowe z kolei wszamały małpy. Małpy posłużyły za karmę drapieżnym. A te zdechły z przejedzenia? Tak. Po prostu, no ale przecież nikt nie mógł zjeść słoni. Słonie profilaktycznie zajęła izba skarbowa na poczet przyszłych podatków. Boże, Boże! Czułem, jak ziemia usuwa mi się spod stóp. Resztką sił rzuciłem jeszcze. A jeżozwierz, czy ktoś z was zjadł mojego jeżozwierza? Jeżozwierza akurat ukradli. To straszne, nie do wiary. Zaraz, zaraz. Ale dziś rano, kiedy przechodziłem główną aleją, wszędzie przed wybiegami gromadził się tłum. I co on tam oglądał? Ja się pytam. Czego się nie robi dla kapitalizmu? Wielka mi sztuka na golasa bujać się na oponie. Albo wystawiać czerwony z zimna dziób sadzawki. Czy kawałek kitki z domku w klateczce. Wy? Tak. Wy sami? Panie dyrektorze, biznes is biznes. Ogród zoologiczny to zbyt dobry interes, żeby go prowadzić z jakimiś zwierzętami. Dyskryminacja! Dyskryminacja! Usia, siusia, disco polo, cepel jada, ładny rydy, tańczy solo, piękny polo, to jest patniak bodie dydy. Oberleutnant Klos w cywilu kręci kołem, że aż huczy, a fortuna w kiepskim stylu się niestety kałem tu, czy jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali. Ale my z nadzieją jurną budujemy kapitalizm. Ni to świeczka, ni ogarek, darowizna, ni frycowe, lecz załatwia nam minister cenne kwitki udziałowe. Każdy myśli biznesowo, w szkole, w pracy i w łazience zrobiliśmy bardzo dużo, a zrobimy jeszcze więcej. Trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali. Ale my z nadzieją jurną budujemy kapitalizm. Zalatuje cel wiskozą, jedzie czosnkiem i urygą, siurą w głowie padł mafiozą pod czerwoną jarzębiną. Nie myśl o emeryturze, ZUS doradcą twym i stróżem, po półwieczu ciężkiej pracy ZUS urządzi cię na czasy. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali. Ale my z nadzieją jurną burger jest i pizza, hat otworem do klienta, prezesura w BMW-ca, koło dupcy w cichłe częta. Znów nam po staremu szura, czerwona nomenklatura, która wzięła w swoje ręce lepsze kęsy w Magdalence. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali. Cicho szatnie, morda w wesel, włazi nam Rzeczpospolita z jednej wesy w drugą wesel. A że drogi szmat do celu już nikogo dziś nie złości, no bo byt bez PRL-u nie określa świadomości. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali. Ale my z nadzieją jurną budujemy kapitalizm. Już go widać, już nas wita. Wszyscy narzekają na fatalną jakość rozrywki w Polsce, ponieważ mamy parlament, który jest zabawniejszy od wszystkiego w kraju i deklasuje zawodowców. Ale Sejm zamierza skrócić swą kadencję i pojawia się upiorna perspektywa, że nie będzie miał kto nas bawić, bo kolejny skład może być już mniej śmieszny, w końcu tylu zabawnych facetów to my w kraju nie mamy. Na razie jednak robi co może. Niedawno Sejm ujawnił, że prezydent źle ślubował. Zaszła więc obawa, czy w ogóle jest prezydentem. Podobno podczas zaprzysiężenia, zamiast powiedzieć będę bronił godności kraju, powiedział będę bronił jedności kraju, co akurat oznacza zupełnie co innego. I wówczas zebrała się komisja, aby ustalić zasadność błędu, czy też zagrożenie płynące z omyłki. No, w każdym razie coś tam ustalić, dostali nawet kawę i wodę mineralną. Ostatecznie komisja orzekła, że było to mimowolne przejęzyczenie, że ten prezydent zwykł się czasami mylić, koniec końców innego kandydata nie ma, a i ten, gdyby powtórzył ślubowanie, to też nie wiadomo, czy nie przejęzyczyłby się w jakimś groźniejszym fragmencie. Czyli niech będzie. Cała sprawa przypomina mi przypadek jednej mojej znajomej, która uległa ślubowi kościelnemu z pewnym narzeczonym i podczas ceremonii zaślubin, zamiast powiedzieć i nie opuszczę cię aż do śmierci, powiedziała i nie dopuszczę cię aż do śmierci. I też na weselu zebrała się specjalna komisja, żeby ustalić legalność związku i również doszli do wniosku, że ona przejęzyczyła się ze zdenerwowania. I do dziś ówczesny pan młody gania wszystkich członków komisji, by obić im twarz, bo ona się wcale nie przejęzyczyła, tylko nie daje i koniec. Mimo chłodu i mrzawki, na bezlistnych alejkach, niczym wyrzut sumienia albo powód zadumy, stoi sobie ogonek lub inaczej kolejka, jak za czasów zastoju kartek, czyli komuny. Za czym stoją ci ludzie? Może marzą o meblach? Może nabyć chcą akcje albo pozbyć dolarów? Na rajstopy czekają lub torciki od wedla. Może wystać chcą wizy albo leki. Te z darów? Celem domki drewbudu lub samochód bezcelny? Karty wstępu na giełdę albo teletombola? Może płaci, bo wrócił wierzycielom grobelny albo starym ziemianom mają zwracać ich pola? Przemieszanie szarości i prawdziwej charyzmy, jakaż siła w tym tłumie! Jak u Greków pod Troją, ogon rośnie i rośnie, aż po krańce ojczyzny, a przechodnie pytają, za czym ludzie ci stoją? Może to przedsiębiorcy, albo przyszli ajenci, bezrobotni lub chętni, aby zostać żołnierzem. Nie, to stoją pretendenci do fotela w Belwederze. Była to Joanna Wizmur, wcześniej słyszeliśmy Krzysztofa Jaroszyńskiego i Jana Kaczmarka z kabaretem Elita oraz cały pełny skład sypu z tamtych lat w skeczu Spółka Zoo. Jeszcze wtedy nie widzieliśmy, że zoo będzie znaczyło w języku polskim zupełnie coś innego. A my wracamy do problemów pokoju dziecinnego z naszym gościem, z panią Dorotą Suwalską, autorką, jak policzyliśmy, siedmiu jak na razie książek. I ja mam pytanie, które mi się od pewnego czasu ciśnie na usta, że jednak pisanie dla dzieci i młodzieży niesie w sobie pewną trudność, która polega na tym, że trzeba się dostosowywać, że już dzisiaj nie można pisać tak jak w czasach Ani z Zielonego Wzgórza, że trzeba uwzględniać, że ta młodzież, dzieci może w mniejszym stopniu jednak się zmieniają, świat się zmienia, wymagania się zmieniają, no i trudniej jest chyba. Znów trudne pytanie. No ja łatwych pytań nie zadaję, ponieważ wtedy znam na nie odpowiedzi. No trochę też jest tak, że nie piszę aż tak długo, Żeby porównywać powiedzmy tutaj sięgać do czasów Ani z Zielonego Wzgórza, którą czytałam jako oczywiście tam dziewczyna. Natomiast no pewno tak, ale pewno to jest też taka naturalna kolej rzeczy, że piszemy zgodnie z tymi czasami, w których żyjemy. Więc bo proszę zwrócić uwagę, o co chcę ja może ułatwię. Mhm. Tamten świat był światem zdecydowanie bardziej uporządkowanym. Dorośli mieli taki niepodważalny autorytet niejako z góry. Można było dorosłych nie lubić, czy też dorośli nie lubili dzieci. Były te na przykład niemiłe stare panny, czy tak dalej, ale nikt jak gdyby, dziecko nie pozwalało sobie na patrzenie krytyczne na dorosłego, na wartościowanie, prawda? To jest pierwsza podstawowa sprawa. Tak samo, powiedzmy sobie, wiedza o świecie, jaką miał młody człowiek, była bardzo koncesjowana. Kolejna sprawa. Sfera, nazwijmy sobie, fizjologiczna była absolutnie poza. Ci ludzie praktycznie zaczynali się od pasa w górę. Wszystko to obecnie już młodzież i dzieci wiedzą i nie można tego wszystkiego definitywnie pominąć, prawda? No prawda. Zgadza się. Zgadza się. I o tym piszą autorzy współcześni, między innymi ja. No właśnie zauważyłem, właśnie na przykład ja nie pamiętam, żeby w ogóle w tych książkach klasycznych był problem dojrzewania. Tam jest tak zrobione, że jeżeli występują dziewczynki, to albo są głęboko przed dojrzewanym, jak Nell w pustyni w puszczy, albo już po, jak powiedzmy sobie, Ania z Zielonego Wzgórza. No tak, ale ja myślę, że jeszcze jest parę innych ważnych różnic. Po pierwsze, myślę, że młodzi ludzie bardzo wcześnie się stykają z internetem. I że właściwie grzebanie w internecie bardzo szybko to opanowują. Lepiej od technicznie, rodziców. O wiele lepiej od rodziców. I właściwie jest nie do upilnowania przez rodziców. No chyba, że założą jakieś formalne blokady na filtry takie różne cuda niewidy, co mało który rodzic czyni. Potrafi. Właśnie, i potrafi, i czyni. Czyli wiedza jest z jednej strony szersza, z drugiej strony bardzo chaotyczna i nijak niesterowalna. Druga sprawa, internet, to są krótkie teksty. To są niekontrolowalne kontakty, które zaczynają być problemem. I to jest inna percepcja. W związku z tym trudniej pisać dla młodego człowieka, który się przyzwyczaja do tego obejmowanego wzrokiem tekstu. Krótkiego, a dalej już nic. Jak ty to odczuwasz jako autorka? Jak to tak, bo tutaj parę pytań w sumie Zacznijmy może od tego prostszego, czyli właśnie kwestia frazy, kwestia tego, że chyba trzeba pisać bardziej krótszymi okresami, krótszymi scenkami chyba. No pewnie coś w tym jest. Znaczy akurat jeżeli chodzi o tę książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, tak jest. No to ona chociaż jest to taka historia dosyć długa i nie jest to zbiór krótkich opowiadań, no to w jakiś sposób myślę jest napisana w pewnych takich fragmentach, składa się z pewnych całości. Rundek takich całości, które są są jakby na jeden raz, może nie taki krótki, no to trzeba też troszeczkę chwilę poczytać, ale do ogarnięcia, prawda, do przeczytania. Nie wiem, na ile to była taki świadomy zabieg z mojej strony, który miał na celu dostosowanie się do czytelnika, który siedzi cały czas, znaczy w każdym razie dużo przebywa w tej wirtualnej rzeczywistości i ma kontakt z krótkimi tekstami. Po prostu chciałam napisać tę książkę dynamicznie, tak, żeby sporo się działo, zawieszając uwagę czytelnika w pewnych takich, no tak trochę tak, jak się tworzy takie tak naprawdę klasyczne opowieści, że w pewnym najciekawszym momencie urywa się wątek i on gdzieś tam się pojawia w dalszej części, żeby po prostu przytrzymać uwagę czytelnika. Także oczywiście stosowałam tego typu zabiegi narracyjne, które no, z drugiej strony są też takimi zabiegami, które są tak naprawdę od lat stosowane. Tak, ale jednocześnie ten język jest w miarę nowoczesny i powiedzmy sobie, książka napisana lat temu nawet 30-40 nie miałaby tytułu rozdziału Bocian ofiarny, a sprawa cycków. Czyli jest tutaj ten dystans właściwy dla no i dla nas starszych, ale prawdopodobnie również dla naszej młodzieży, że to nie ma tu jakiegoś, nie wiem, takiego szkolarskiego napuszenia, że powiem. No, to jest po prostu normalny, to jest normalny język, pewna taka autoironia, chyba dobrze tak. Podrobiona. Myślę, że tutaj podstawową sprawą jest to, że ta powieść jest pisana w formie takiego dziennika. Jest to narracja pierwszoosobowa, więc musiałam jakby wejść w ten język. W tą osobę. W tę osobę, czy tak. Czy na przykład nagle zaczyna być temat lesby, powiedzmy sobie. No to jest prawda nowum tego nie uświadczysz w tradycyjnej, już nie mówię XIX-wiecznej, ale nawet XX-wiecznej powieści dla panienek. No tam jest taka sytuacja rzeczywiście, która no, też pozwala tej bohaterce spojrzeć na rzeczywistość w troszeczkę inny sposób, dlatego że każdy nastolatek uważa, że jest inny, jest dziwny, jest niezwykły i tutaj ta sytuacja taka niefortunna, wynikająca z głupiego, niezbyt mądrego żartu kolegi z klasy, pozwala jej spojrzeć, wejść jakby w świat osoby, która faktycznie w pewnym momencie stwierdza, że trochę się różni od większości rówieśników i zobaczyć, uświadomić sobie, z jakimi to może się wiązać uczuciami, z jakimi trudnościami, więc no tutaj to jest taka dosyć akurat tak. Marginalna sprawa. Czy tutaj. Powiedzmy jest książka dla młodzieży, ale jednak pada słowo na przykład ginekolog. Ale mi się to akurat bardzo podoba, ponieważ taki jest świat i literatura nie powinna się cenzurować. Ja powiem, to jest bardzo zabawne, to zawsze mnie jeszcze jako młodego człowieka zdumiewało, jak właśnie ten XIX wiek, który miał mnóstwo zalet i o tych właśnie zaletach mówiłem w swoim felietonie, ale miał jedną rzecz, mianowicie odar człowieka z jego fizyczności. O ile Gulliver sikając zgasił pożar Pałacu Króla Liliputów, o tyle konia z rzędem komuś, kto znajdzie w jakiejkolwiek dziele literatury XIX-wiecznej jakąkolwiek czynność, choćby tak niewinną, jak oddawanie moczu. Coś takiego nie istnieje. Ja się nieraz zastanawiałem, jak to robili bohaterowie Werna w Walonie na przykład, czy coś rodzaju. Tak. Tego nie było. Ta nowoczesna powieść dla młodzieży przywraca to, że fizjologia jest czymś normalnym. No też myślę, że akurat w tym okresie, to znaczy w okresie dojrzewania, ta fizyczność, cielesność jest podstawową sprawą, dlatego że ciało zmienia się, są związane z tym określone problemy, bo na przykład koleżanki zmieniają się w trochę inny sposób. W szybszym tempie. To jest tak, w szybszym tempie jest porównywanie się, jest zastanawianie się nad tymi zmianami, które zachodzą w naszym ciele, więc wydaje mi się, że pisanie dla czytelników w tym wieku z jakimś tam pominięciem tej sfery, no jest jakoś tam nienaturalne. Marek? Chyba ruszyłeś tutaj bardzo ważny problem. Otóż dziewczyna w wieku twojej bohaterki, ona nie wie, jaka będzie, jaką będzie kobietą. Czy będzie kobietą piękną, czy nie bardzo, czy zgrabną, czy mniej. Jakie będzie miała te tak zwane walory. Po prostu ona czeka na to, ale nie ma na to wpływu, prawda? Jest taki bardzo ciekawy problem. Myśmy nie przeżywali tego jako faceci. Ale to, twoja książka mi to uświadomiła. Tak, tak. Też jest coś takiego, że jest bardzo zaburzone postrzeganie własnej osoby w tym wieku. Jest duży krytycyzm, że tutaj bohaterka jest zaledwie pulchną dziewczynką, a wyobraża sobie, że jest gruba. To czy, tak... czy na przykład ja to też wiem, bo kiedy też miałem dzieci, że na przykład coś, co później staje się powodem do dumy, na przykład ładne, duże piersi, jest powodem do rozpaczy dojrzewających dziewcząt. I odwrotnie. Tutaj akurat ma koleżanka, ta Inka, mówię już o niej jak o koleżance, prawda? Na tyle stała mi się bliska podczas pisania tej książki. Inka, bohaterka tej książki, ma odwrotny problem, bo uważa, że za wolno jej te piersi rosną. Także tutaj, no cokolwiek by się nie działo, to okazuje się, że jest, może być problemem. Mi się bardzo podoba to, co powiedziała pani, mianowicie ten stosunek koleżeński autora z bohaterem. Te zaprzyjaźnienie się bohatera i vice versa, autora z bohaterem, to chyba najpiękniejszy stan, jaki się może autorowi przydarzyć, ponieważ to oznacza jedno, że stworzył postać żywą. Ale tu jest też pewna tajemnica. Otóż w tej książce pojawia się fragmencik rzeczywistego pamiętnika autorki z okresu nastoletniego. Może nie zdradzajmy, w którym miejscu. Tak, czyli jest takie pewne utożsamienie, jest taka, może sobie słuchacze i miejmy nadzieję czytelnicy sami sobie znajdą, który to fragmencik dobrze, Marku. Został zapożyczony. I to jest zadanie domowe, które należy odrobić, a w tym momencie musimy niestety przerwać tę świetnie zapowiadającą się dyskusję. Jeszcze raz skoczyć do sypu, a co będzie dalej, zobaczymy. Słyszałeś, co piszczy w trawie? Słyszałem. Mowa trawa. No też, ale przede wszystkim, że będziemy wybierać. Zgniłe śliwki ze zdrowego koszyka? Możliwe, ale zależy, kto będzie nowym nadredaktorem. No właśnie. Będziemy wybierać sobie nowego nadredaktora naszego sypu. Ale zaraz... Coś ty powiedział o tych śliwkach? Są różne koncepcje polityki kadrowej. No właśnie. Jedna, żeby odrzucić te zgnite. A druga? I żeby zostawić, bo wpływają na twórczą fermentację. Aha, ciekawe. A co powiesz o kandydatach? O kandydatach? Nic nie powiem, bo nie wiem, co mówić. Słucham, proszę. A widzisz, są dwie koncepcje. Czy prowadzimy kampanię pozytywną, to znaczy przedstawiamy zalety naszego kandydata, czy też negatywną, to znaczy robimy koło pióra kandydatowi przeciwnemu. No tak, ale czy to eleganckie? Aha, a tego? A kto to mówi o elegancji? Ja. Nie, ale fakt. Jeśli okaże się, że naszego kandydata nie ma za co chwalić, no to pozostaje tylko szyć łaty innym. I jakie to przyjemne. Gdy hasłem będzie spokój, porządek i ład. I tych ład jak najwięcej. A jest w tym pewne ryzyko. Jakie? Że rywal się odwinie. Z tych ład? No i zacznie je przyszywać naszemu faworytowi. Na to jest sposób. Należy upatrzeć sobie przeciwnika w takim kandydacie, który przekonany o swojej wygranej nie zastosuje tej metody. To jest myśl. Zaraz. A co będzie, jeśli wygra ten drugi? No to głupie pytanie. No ten drugi będzie nadredaktorem. Aha. Ale co będzie z nami? Czy on zapomni, żeśmy go wyśmiewali, kroili buty, szyli łaty i robili mu koło pióra? Znam takie sytuacje. Słownie nam wybaczy, a pisemnie zwolni. A nie tylko nas. Ale... niewielka pociecha. To też, wybierając tego, którego popieramy, musimy postępować bardzo ostrożnie. Czyli jak? Popierając tego, który by nam nie wybaczył, atakować będziemy tego mniej obrażalskiego, o weselszym charakterze. I teraz, wygra nasz? Aha. Jest w porządku. A wygra drugi? Też. Pójdziemy, padniemy na kolana, przeprosimy za błędy i jako nawróceni grzesznicy, tacy synowie marnotrawni, wrócimy do rodziny. Ależ z pana, panie Andrzeju, to senatorska głowa. No, nie ubliżając, pan przykładowo też nadałby się na posła, panie Juruś. A co to? Wiadomość. Aresztowania w milicji. Czasami zdarza im się coś aresztować, no ale rzadko. Nie, pan mnie nie zrozumiał. Aresztowania w milicji przez policję. Aresztowano generalicję. Dajcie spokój. Przez policję? Za co? Podobno za łapówki. Podobno? Ja nie dawałem, ja uciekałem. No to koniec świata. Chyba tak. Koniec świata oficerów. A czas? Bo ja wiem, chyba dla kaprali. Baczność! Obywatelu, powiem ci szczerze, choć na to nie zasługuje, że pozycja pioniera, chciałem powiedzieć, skauta kapitalistycznego postępu jest trudna i niewdzięczna. Życie co dzień stawia przed nami znaki zapytania. Pal sześć, kiedy taki znak jest miaki. Ale kiedy spada nam na łeb twardy? Jedno z takich twardych pytań nadesłała mi obywatelka podpisująca się proletariuszka z cenzusem. A brzmi ono, że zacytuję: co zrobić z klasą robotniczą? Jako prawdziwy naukowiec żadnej prowokacji się nie boję. I powiem szczerze, ja klasę robotniczą kocham jak własną żonę. A jej zalety, znaczy klasy, nie żony, trudne są do przecenienia. Przede wszystkim nas, naukowców, zachwyca jej altruizm. Proletariat mianowicie okazał się pierwszym dyktatorem, który sam sobie tę dyktaturę zabrał. Dalej obalił system, w którym żyło mu się jak u Pana Boga, no może nie za piecem, ale pod schodami. I zafundował sobie przejście do kapitalizmu, a co za czym idzie, wymóg konkurencji i bezrobocie. Jeśli jeszcze okaże trochę wytrwałości i zrezygnuje z wolnych sobót 8-godzinnego dnia pracy, a związki zawodowe przekształci w komisję do badania wydajności pracy za frajer, padnę przed tą klasą na kolana. Niektórzy ideolodzy twierdzą, że w przyszłości klasa robotnicza zaniknie. Może gdzieś. U nas się po prostu podzieli. Część zajmie się władzą, część handlem obwoźnym, część kontynuować będzie działalność folklorystyczną w wielkich kombinatach dotowanych z resortu turystyki i opieki społecznej. Natomiast autopropozycje korespondentki, co zrobić z klasą robotniczą? Dać jej szkołę? Wkłada między bajki a dzieła klasyków. Przy okazji gadają o tym bezrobociu. Gadają, a ja ciągle nie mogę znaleźć kobiety do zmywania tablicy i faceta do ogródka przykursowego. Więc co tu jest grane? Kiedyś mieliśmy bezrobocie ukryte. Dziś w epoce jawności mamy chyba zakonspirowaną pracę. I oto walczyliśmy? Kurza twarz! Co tak huczy? Co tak człapie w chaszczach? Kogo niesie w słodną jesień? Od miasta do miasta, zacisnąwszy mocno pasa, z desperacją na obliczach. Idzie klasa, pierwsza klasa, klasa robotnicza. Idzie klasa, pierwsza klasa, klasa robotnicza. Nam nie szumi las szturmówek, władza nie popiera. Przyjdzie prosić na przednówek o łaskę bankiera. Oni tyją, a my w biedzie. Czas przywołać by Ilicza. Dokąd idziesz? Dokąd leziesz ty? Klasa robotnicza. Dokąd idziesz? Dokąd leziesz? Klasa robotnicza. Coraz więcej bezrobocia, a miała być bajka. Po muzeach dziś drobian, nie wygrasz na strajkach. Wleźli tu, na naszych plecach, no. Z dawna znany to obyw. zwyczaj. Dokąd dąży, gdzie pośpiesza klasa robotnicza? Dokąd dąży, gdzie pośpiesza klasa robotnicza? Już nie kocha nasz artysta. Gdzie są o nas sztuki, się pyta. Pan poeta wykorzystał, a następnie rzucił. Mnie też. Ale przyszłość będzie naszą. Wyczytalim to z adresu. Dokąd idziesz pierwsza klasą, ośród tylu stresów? Dokąd idziesz pierwsza klasą? Do szkoły! Biznesu. Halo? Tak, słucham. Halo, z kim ja mówię, halo? Tu sypowa opinia publiczna, słucham. Aha, no to tak. Halo, proszę pana, ja dzwonię w sprawie tych aresztowań. No to jest naprawdę, ja się bardzo cieszę, bo to jest prawdziwe przyspieszenie nareszcie. Tak. I zamykamy tego ciastonia i to wszystko teraz pójdzie jak z płatka. No my też się cieszymy. Tak, halo. Ta. Słucham. No, a nie wiecie, czy temu Milewskiemu to odebrali to złoto, bo ja byłbym zainteresowany. No nie wiemy, nie. Bo to jest tak, prawda, że na złodzieju to czapka gory, a potem złodzieja złapali, a czapka, wiadomo, znikła, tak? No niestety nie mamy bliższych informacji. Aha, no szkoda by było tego złota. A może by tego Milewskiego, to by tam posłać na tę ścieżkę zdrowia? Halo? Tak. Tak, bo zresztą powinno się ich zamknąć dużo więcej, tam z dywizją ja bym zamknął. Ale zaraz, na chwilę, kogo konkretnie? Konkretnie to ja bym tak, na początek ja bym proponował zamknąć wszystkich, którzy mieli order, halo? Tak. Tak, którzy mieli order tego budowniczy, tego Polski Ludowej. Ale za co? Za co? Co za co? Za to samo, za co dostali ordery. I sekretarzy bym zamknął, no i może tych, no nie wszystkich. No się podzieliłbym tak. Jak sekretarz miał sekretarkę, to wsadzić od razu. Ale co ma do rzeczy sekretarka? Przecież mogą być wśród nich ludzie niewinni. Co? Diabła tam nie wie. A jak nie miał do czynienia z polityką, to miał coś z sekretarką, czyli albo szkodnik, albo zboczeniec, łobuz jeden. No, halo? Tak, ja zanotowałem. Tak, dobrze, dziękuję. Aha, proszę pana, tylko jedno mnie martwi. Co mianowicie? Że znów będzie wszystko jak dawniej. To oni będą sobie siedzieć, cholera jasna, a my biedni znów będziemy musieli na nich pracować. Ja w tej sprawie cały dzień już dzisiaj dzwonię, od rana. A skąd pan dzwoni? Jak to skąd? Z pracy. No, Marku, to był swój dawny tekst ze Sypu, a teraz powiedz coś na bieżąco. Dziecko też człowiek, mawiał mój sąsiad, niestety alkoholik. Słusznie, powiedziałbym nawet, dziecko to przede wszystkim człowiek. Dziecko jest z natury uczciwe, prawdomówne, dociekliwe, nieprawdopodobnie kreatywne, no po prostu przypomina do złudzenia Leonarda da Vinci. A potem im dalej, tym gorzej. Kreatywność powoli znika, systematycznie wyszydzana przez tatusia. Mamusia własnym przykładem dowodzi, że prawdomówność nie zawsze popłaca. Wujek, który za niewinność trafił do kryminału podczas wizyt z okazji przepustek, dowodzi, że uczciwość jest to kwestia, no delikatnie mówiąc, warunkowa. I tak powoli dziecko dorośleje, a gdy już dorośnie, ma swoje dzieci, piękne, mądre i do złudzenia przypominające Leonarda da Vinci, i tak się kręci w koło ten światek. Zebrali rolnicy buraki cukrowe, przywieźli je sprzedać do cukrowni nowej. Cukrownia nie dała cen, jakich żądali, więc chłopi cukrownię zablokowali. Blokowali, blokowali, a blokując zaśpiewali. Lechu tym łobuzom pokaże, pokaże. On ceny podwyższyć im każe, a te ich cenniki do pieca, sam Lechu nam przecież obiecał, obiecał. Załoga cukrowni rok się szykowała, maszyny czyściła i remontowała. Jak zrobił się sezon, zaczęła się bieda. Rolnicy buraków nie chcieli sprzedać. To za tanio mówią fała, więc załoga tak śpiewała. Lechu tym łobuzom pokaże, pokaże, buraki sprzedawać im każe, kto ceny zawyża, ten kawał podleca, obniży je Lechu, sam nam to obiecał. Więc gniją buraki, a cukrownie stoją, tak Polska demokracji staje się ostoją, kiedy obie strony wciąż na Lecha liczą. Taki wpływ ma kampania prezydencka na kampanię cukrowniczą. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, oscylowującą między przyspieszeniem i spowolnieniem, wszedł raz do mej przychodni pacjent i wypowiedział się. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pana do mnie sprowadza? Chciałbym zapytać szczerze, czy ja jestem proporcjonalny? Fachowo obrzuciłam wzrokiem pacjenta i skonstatowałam, co następuje. Lewą rękę miał dłuższą, a za to prawą krótszą. Jedną nogę rozdętą schorzeniem elefantiazis, a drugą uschłą. Jedno biodro wybrzuszone flegmoną, drugie wklęsłe, a za plecy ma garb. Odezwałam się więc wymijająco. No cóż, greckim bogiem Andonis to pan nie jest. Właśnie, chciałbym więc sobie u pani doktor zapewnić proporcjonalność. Proszę pana, w dobie przemian i wielkiej polityki nie zajmywam się taką drobnostką jak chirurgia kosmetyczna. To nie kosmetyka, tylko właśnie polityka. Jak to? Otóż jestem leaderem nowo powstałej partii, w której niestety prócz rodziny posiadam tylko 5 sąsiadów za członków. Czyli, że przy ordynacji większościowej odpadnę jak grucha, ale na proporcjonalnej wjadę w parlament jak w masło. Więc nomen omen, sam muszę być proporcjonalnym. Czy to się da zrobić? Och! Medycznie jest to drobnostką. Tu się przytnie, tu się schabluje, tu podpompuje i po wszystkim. No to jazda. Zadałam pacjentowi narkozę i przystąpiłam do działalności medycznej. W rezultacie aż się sama zdumiałam, bo wyszło wprost cacko. Budzę pana i proszę spojrzeć w lusterko. Ach, nie posiadam się wprost zachwytu. Teraz tylko wymyślę jakiś program, zrobię kampanię. A jak już będę w parlamencie, to się pani doktor zrewanżuję ustawą. Żegnam stukrotnie, wychodzi. Po wyjściu pacjenta Pomyślałam, że wolałabym gotówkę, ale w tych niepewnych czasach dobra i ustawa. Swoją drogą dla młodej lekarki na rubieży wpływ na wielką politykę jest zjawiskiem wprost niezastąpionym. Do usłyszenia. Szanowne radio, zważywszy, że tylu rzeczy nie mam, to do radia akurat mam pytanie niestety. Posiadam akces na prezydenta i gdzie ja mogę go zgłosić? I czy radio szanowne zajęłoby się moją kandydaturą? Zaznaczam, że w piwnicy posiadam w idealnym stanie fotel, który po odkurzeniu nadawałby się na prezydenta, podprezydenta. Sam zaś posiadam walory, które sprawiają, iż wydaję się być pewniejszym kandydatem niż jakiś tam skromny gryzi piórek czy trybuna, no jest Deutschland, nie wiem. A swoją drogą zaniepokojony jestem rosnącą liczbą kandydatów i czy nie należałoby zastosować jakiegoś sita eliminacyjnego lub do rozstawionych dolosowywać słabszych. Ja bym prosił, żeby mnie dolosowano Mikiego Korwina lub Nowickiego. Nie ma siły, żebym nie wygrał. A że prezydent musi mieć u nas silną rękę, ostatnią eliminacją niech będzie podnoszenie ciężarów lub, co wydaje się prostsze, popularny u nas pojedynek na rękę przy stoliku. Może być nawet u prymasa. Chciałbym wiedzieć, czy radio mnie poprze. Poprze. Co poprze? Jak poprze? Czy radio mnie poprze? Po przeprowadzonych zwycięskich wyborach niczego nie obiecuję, lecz odwdzięczę się szanownemu. Sympatyk kandydat. Pod skryptem. Czy to prawda, że do skorumpowanego milicjanta w randze generała podwładni mówili mój złociuchny? Pod skryptem sekundem. Obop podało, że ostatnio to wszystkim maleje. A przepraszam, że zapytam, a komu rośnie? Bo u siebie nie zauważyłem. Stałem obok lustra dość długo i nic. A przecież równowaga być musi, tak? Chociaż... Przepraszam. Mnie chyba trochę drgnęło. No, dajcie spokój. I pod skryptem tercjem. Czyżby koniec kłopotów z ropą? W ślad za wysłanym statkiem szpitalem do Zatoki Perskiej wypłynął dziś ponton chirurgiczny, kajak dentystyczny i dwóch anestezjologów w pław, którzy mają wrócić z barełkami ropy na grzbiecie. Życzmy im dużo ropy pod kilem. Tak, słucham, firma Exor. Tak, rozumiem. Proszę przysłać zlecenie i szczegóły. Co się pojawiło, od kiedy i po co? Pomożemy. Aha, rachunek zaliczkowy gotówką. Nie przelewem. No co pani, w duchy wierzy? No, proszę się namyśleć. Do usłyszenia. Ciężkie jest życie koncesjonowanego egzorcysty w ciekawych czasach. Oj tak. Ciężkie, choć niepozbawione uroków odczyniania. Do niedawna człowiek ledwie wiązał koniec z końcem. No bo cóż to były za zlecenia? No właśnie. Odmówić zamawiane mleko, które zsiadało się mimo pasteryzacji. Ustawić dodatkowy ekranik chroniący domowników przed złym spojrzeniem z telewizora. Oczywiście. A teraz? Proszę zadzwonić za kwadrans. Pełne ręce roboty. Dajcie spokój. A to wypędzić licho z dawnego budynku partii? A to przegnać czarta z komunisty, który ma szczerą wolę przechrzcić się na socjaldemokratyzm? Tak jest, tak. A to zorganizować pławienie czarownic? Słucham. No, pławienie w dostatku i pomyślności, skoro polowania na nie zostały zabronione grubą krechą. Aha. No wreszcie dezaktywować czerwony kawior przemycany z Czarnobyla i nadzorować produkcję koszernej golonki z Góry Kalwarii. Może być. Jednak najciekawsza sprawa zdarzyła mi się przed tygodniem. No. Otrzymałem rozpaczliwe wezwanie. O, tu jest. Ratunku, w naszym bloku pojawił się duch. Pójdziesz. No. Odpowiedziałem zgodnie z regulaminem firmy Exor. Proszę przysłać materiały. Dziękuję. Odpowiedzią była taśma wideo z nagranymi relacjami Komitetu Domowego. W składzie. Reprezentantka Ligi Wolnych Ogródków Działkowych. Członek Komitetu Miłośników Windy. Stara nomenklatura. Ale stara się jak może. Ruch obrony wielkiej klatki schodowej przed zakusami partykularystów, cyklistów i mniejszości lokatorskiej. Bezpartyjny wyraziciel szeroko pojętego interesu nielewicowych mieszkańców bloku. No. W zasadzie wszyscy jesteśmy nielewicowi. Pozwólcie, że ja zacznę. Proszę. W naszym bloku nigdy nie działo się dobrze. Nie działo, no. Ginęły wycieraczki, listy, a nawet kaloryfery. Ale ostatnio zaczęły się dziać naprawdę dziwne rzeczy. W poniedziałek zabrakło wody. We wtorek nastąpiły czasowe wyłączenia prądu. W środę podniesiono komorne. W czwartek rury zaczęły syczeć ludzkim głosem. Suszy nas. W piątek zaszła w ciążę córka dozorcy, podobna jak dwie krople ropy do Sadama Husajna. A w sobotę na wszystkich ścianach pojawiły się niezmywalne napisy. M, D, F. Ki diabeł? Może to figiel jakiegoś psotnego duszka. Mniemam, że oto ozwał się nasz narodowy duch, który podpowiada nam... Moskiewski tydzień filmowy, co? A kiś! MTF to oczywisty skrót. Mocarstwa, twórz się, fundamenty. A swoją drogą widzę, że widmo komunizmu stale krąży po naszym bloku. Co to za aluzje? Handel obwoźny nie jest przecież zakazany. Stawiamy na ducha przedsiębiorczości. A ja myślę, że to kampania wyborcza. Mazowiecki to... No. To filozof. Tylko, że ta jego filozofia to Kant... No słucham? Kant Immanuel, piewca ducha etyki. Aha. A może chodzi o międzynarodowy tundusz falutowy? A co za brednie? Zupełnie jak Mane, Tekel... O! MTF. Mane, Tekel, Fares. A co to znaczy? Ostrzeżenie przed katastrofą. Ale to nie po polsku. A skąd wiadomo, że duch jest nasz? Jak nie nasz, to nie możemy go tolerować. Właśnie. Przegonić go. Szybko! Duchem. Na pomoc! Dalej jasno. Spokojnie. Firma Exor nie cofa się przed niczym. Mam nadzieję. Już następnego dnia zjawiłem się niby przypadkiem przed nawiedzonym blokiem z wielkim pudłem, na którym pyszniła się nalepka Duch Serwis. Z zapaloną świecą w jednej ręce i dzwonkiem w drugiej począłem wołać: niech martwi nie tracą nadziei. Cichutko. Właśnie zamykamy listę kontraktów na bezdewizowe wyjazdy dla duchów, widm i strzyg do krajów wysoko rozwiniętych. Cichutko. Angielskie zamczyska, niemieckie piwiarnie, francuskie groty i lochy Watykanu. Dobrze, cicho. Nikogo nie przyjmujemy, zamykamy. A kisz! Ale nim zdążyłem zapchnąć pudło, wir powstał straszny, ziąb nastał okropny. Wszystkie szyby zabrzęczały, kot dozorcy popuścił. O, przepraszam. Ani się nie obejrzałem, a już miałem ich w pudle. I czarnego piwnicznika pędzi gorzałka. I białą damę z pralni na strychu. Czego, cholera, i strzygę kafelkową od napisów w WC. A nawet gula podwórzowego, który żywił się mięsem rzucanym przez młodzież wracającą z rekolekcji. Górę mać. Smród był okropny, jak wtedy, gdy zakopaliśmy odpady z Austrii w naszym ogródku jordanowskim. ale szybko zapieczętowałem paczkę plombą materialistyczną, która akurat wypadła pewnemu aresztowanemu generałowi MSW, a na pudle, zgodnie z prawdą i aromatem, napisałem duchi, po czym wysłałem. Duchi duchem, tak. Wprawdzie wysłałem nie za tę granicę, o którą duchom chodziło, ale w końcu ziemia jest okrągła. Dziękujemy, mistrzuniu, dziękujemy. MTF, czyli jak słusznie odcyfrowali domownicy, Mane, Tekel, Fares, więcej nie pojawiło się już na ścianach domu. Może dlatego, że blok zawalił się już następnego dnia. I tak dotrwaliśmy do końca naszej audycji z optymistycznym, egzorcystycznym końcem. Dziękujemy naszemu gościowi, którym była Dorota Suwalska. Dziękuję bardzo. A nasz ulubiony ciąg dalszy to stale i niezmiennie Marek Ławrynowicz i Marcin Wolski i duch Jacka Kaczmarskiego. Pod wielką mapą imperium odpocząć jak kto potrafi. Kończymy bliską Syberią skrócony kurs geografii. Śpi, kto spać może po drodze trudnej jak lekcja historii na wielkiej, pustej podłodze. Egzamin wstępny katorgi. Najmłodszy w mapę jak w okno patrzy, szczytując litery, układa drogę powrotną przez białe wiorsty papieru. Dwaj inni usiedli razem, dręczą się w mokrych ubraniach, jakby tu ojcu pokazać naganne ze sprawowania. Marek Majewski w poszukiwaniu straconego sensu. Dobry wieczór, witam Państwa. Tym cieplej, że dookoła jakoś tak jest mokro, ciemno, zimno, depresyjnie. A przecież można za coś tę jesień polubić. I o tym będzie za chwilę, ale przedtem dygresja. Ja wiem, że na przykład przybywa nam wszystkim kilogramów na wagach łazienkowych. To też jest objaw jesieni, ale drodzy Państwo, tu apel, zwłaszcza do płci pięknej, nie odchudzajmy się jesienią. Nasze geny wiedzą lepiej, że jest to czas gromadzenia zapasów na zimę. Czego natomiast jesienią też przybywa, i to akurat dobrze, to wiersze. Jest jakoś tak, że wszyscy najwybitniejsi poeci pisali o jesieni, piszą o jesieni i będą pisać o jesieni, ponieważ jest to pora, przepraszam za wyrażenie, najbardziej płodna dla poetów, choćby Maria Jasnorzeska-Pawlikowska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Adam Asnyk, Jerzy Harasymowicz, Edward Stachura, Julian Tuwim, Krzysztof Kamil Baczyński, Konstanty Ildefons Gałczyński, też dwojga imion, Jan Brzechwa, Władysław Broniewski, a nawet jeden poeta się nazywał Jesienin. I właśnie o tym jest dzisiejsza moja piosenka, nie o jesieni, tylko o tych wierszach, bo kiedy na świecie przybywa wierszy, to świat się robi trochę mądrzejszy. Kiedy Kiedy na świecie przybywa wierszy, to świat się robi trochę mądrzejszy, troszeczkę częściej się uśmiecha i nie przemija bez echa. A z nami nie jest aż tak źle, a z nami nie jest aż tak źle, dopóki wierszy, dopóki wierszy, dopóki wierszy słuchać się chce.